माटी से जन्म लें सब पहले, फिर बोढ़ के माटी सो जाए। संजोग हो क्या उन लोगों से जो आंख से ओझल हो जाए। तेरी मोहब्बत काम कर दिया। उसकी खातिर अब क्या रोना, वो लम्हा था बीत गया। इश्क तो ऐसा खेल है जिसमें जो हारा वो जीत गया।